Задание 44.1. Хазаль фундуку. Хазаль мифтаху. Хазаль фирашу. Хазаль хафиду. Хазаль мальфуфу. Хазихи л-киссату. Хазихи л-фуршату. Хазихи л-бинту. Хазихи л-киттату. Хазихи л-аммату. Залика л-баладу. Залика л-каламу. Залика л-китабу. Залика л-катибу. Залика л-камусу. تلك الكلمة تلك الكاتبة تلك المعلمة تلك الأستاذة تلك المكتبة هذا الدفتر هذا الصف هذا الطبق هذا الصديق هذا الطبيب هذه الشابة هذه الشجرة هذه الشجرة هذه الطالبة هذه السفينة هذه الشوكة ذلك الصبي ذلك الشهر ذلك الشيخ ذلك الطالب ذلك التلميذ تلك الطبيبة تلك الصبية تلك التلميذة تلك الصديقة تلك السيارة